سونا کی توبہ استغفر اللہ دا چی حالات دی نو تمانی نو پیرا تمانی چی پردشتے تمانی چی زینا ناروا دی او تمانی چی لاس ورلو قتل ناروا دی او دا طول کارو نکی دا طول کی گی طول زما کلیوال دا غلی دلتا نیزی او پیر یادی دا غلط لیو صرف اس جب پشا دب بے ورکو قزا بار مورید بوم تلاس ما سو لگاو سوے پہ کتا وہ گوڑا یاوڑے پا پورتا بے خیوری پشا بے یو خیوری چرالا مائے سنگ دی چی دیل دی دا حقائق دی مائے نئے خبر قزر رحمان چی غشو علم خطا ندی پر بغداد کی میں کامل کامل پیران شتے دا خمالی دلی کتے دی جانا ما تا اندازہ دا چی دا سکی گی اگر لوی پیرو لوی پیر پا دی علاقہ کی لوی پیر یاد دا اسم دا اگر مرکز چی دا اسم آباد دی دلی وانو پیر پنم باندی ادا لسونو بے پی اوو حجر اسود بانی بے مسا اکر حجر اسود بے مسا که ادا سواب پنیت باری سبحان اللہ یا خدا سکی گی خلق رون جی رون دل کو رون دی اچھی سوکو تا ہوئی ویدا دا زان نو ویدا تلاش روشیه جتی وینی کنا جتی وینی بیا خلقو لبای وقی وار کولی زمونگا کلیوار لائی آسی اوبا تراوی تاو دی ایشی دلی اوبا لانگار کیا ویدا خو مونگا نوز کو مالگی اوبا دی مونگا دیل را غیر ساری خو نیو تا سوکا دا که خورای کن خورای وی کابرگامیانو سم شکن تن در بز بانی لگی وی سم دمیو سم دمیو ایس چلوم نشتی پیر را غلی ویدا ساسو نکا زیارت جوڑم خلق تو جوڑوائے نو نیت نو کا نا کوئی جوڑوائی نو ماں زم گلے سو میں پریر چی دے سو اون اڑائی کا نا داشتو نڑو نو بیا و نو گورو نو اگستو میں اون نڑو میں داشتو اون اڑائی نو ختم بشی نو جوڑو لو تبیا سو لسکو لے دیشی جیتا جوان دیم خواگا پیرا را نغلالا پوش رو لیوانے سو بازار والتا کی دست که با کلا کلا که ناس چه خلکوی تو جوڑاوی نا تاسو با جوڑاوی زبا استناسی ونی تو با سه کار کهیس از زبا دارو توی وی زبا تاس تا اجازه وکم دی با تاس تا تنوی نا زبا داروی ما تا اجازه کرلا اغا با تا تنوی اما تا اجازه وکر دو دو جون ناری سره پوشو چه دا گیر خریلی زبا داری دا سیده نا نور بیلا سنگی دا سینه چه چر تسین تا میو غرده یو پاسید وی زنزم ما ملنگ سید زمار چه دل راول دو روزی روی نه خورما بس پا بوراق مانی سور شو پا پا مخی که پا بوراق سور کردیده ملنگانو منجیل جوار کرده اگه بس ایده اتواد چولا پا سر باید شو نو دا دقه پا بوراق سور شو پا مخی که لار ای زیارت جوارم میزه با جواندیم تو بزمان کلی که زیارت جواره اگه آغازه که جوارو چی ستا پا کده توک چلی و منی که نه نو دا کفرون و شیرکون دی پیرانو که پاسه دی نیکان خلق پا که تشته خو دیر کم دی دیر کم دی اگر دین رنگانی دی اولی کفر کوای لو یو ظلونکم و ما یظلونه اللہ انفرسوم یو ظلی ما پا سیدان ننواتی را لی یو صداغ مورید دی یو سیدان دی ما اولی را لی وی بابا جی دی را لی گل لی منگی را لی گر را وستی چه تاس دوتا وی ما استاو دو بابا جی منم کستا دی نکو منم دارا تا وی ویزا نپیگم پا خبر ما استا نکوی لی چه جو قبر وان کا اللہ تدعا قبرن مشرفن اللہ سوائتا وستو استا دی نکو منم او کده دی لیوانو دی پیرو منم غلی شو ما او آیا کنه خبره ایزا ما دی نکاغ غورده ما چه غوردن تپا کم خبورات لیده سره تسنگ را غلی چه توی زیارت جوڑم ما لیده چه لیده ما لسکی بنگلی دی یا زنا چارم دی نشم جوڑو لی زی پخ پلو هلن جوڑم چه دارا واوی سیدانی را وستیو ما سب بلای خود چرگو غولی آی هر شیده کشه سپینو شه تورو شه پونو مانی سیدان خپل دینم بدنام که خپل نیکم بدنام که بیا بینه تونو کول ایزه ما پا خوب که للا دقا سیزه دخپون آخون بابا نیولم چه زبار بندی ما پد که ما دخپین اول نیسی نسیا زبار بندی ما پد که تا پس آقا غرون تا لیوگانو تا دردی ادخپین دی نیسی اما تا دل تاسی نوی چه سوی زبار بندی ما پد که خدای دی غر که لار پا ما خوانی روز تا تراج روز زنا جوار شمی مولو کلمی رخ کلی لی با جوری گینا زجوانده باقا مردار شده مولو کلمی رخ کلی اللہ اللہ ندا روانی د پیر نقصان ترگن کا نقصان ترگن کلمہ تکفرون بی آیات اللہ وانتم تشہدون اے دی کتاب خاندان دا مرض پہ یہودو کیوں مو دا مرض پہ عیسائیانو کیوں نے تلبیس الحق بالباطل تحریف کول خبر اول راول بدلول را بدلول پہ بل طرف گولے ولی گڑوائی صحیح غلط سرا نہ روا روای گاڑی رکھوائی سنت و بےدت والی گاڑی رکھوائی شرک و کفر والی خلط کرے امتیاز ہم جمن ظفر ختم کرے سنت کیوں ثواب دی دیکار کیوں ثواب دی لمت الب سندرا قبل باطل والی گڑھائی سنت والی گڑھائی بدعت سنت نہ مصطفیٰ سرا مقبل گئے سبا مخشر کی مصطفیٰ سرا والی گڑھائی سنت بدعت ولی ہو گئی تو پیغمبر السلام دشفات امیدوار رہی اخو بخیرے کے سوقان سوقان لمن بدل دینی تباہ کا اللہ تباہ چزما دین بدل کرو زما قانون پر مبتدی تب دغ کی خیری کئی مشرک تب کئی اچھے ٹول قرآن شاہ تک تب سے خلق دے سیب سوقان سوقان لمن بدل دینی اللہ دا پاکستان ٹول تباہ کا زما کتاب پر چتارا کرے کم قانون آگے پر اللہ دا ٹول پاکستان ٹول دو زخت سوقان سوقان روز د قیامت غضب د پیغمبر السلام خیری خلاف بوشی تم دق بگی کتاب میں پریخ اتخذوا هذا القرآن مهجورا کتاب کے کمتا رکھ اللہ کتاب دے خلق کو بیکار کرنے لے اور اس کو پر خود لے سوقان سوقان لمن بدل دینی قانونی بدل کرے دے اولی تاسو گڑوڑ کوئی اولی پٹھو ہے تاسو پورا خبر اللہ چپوئے گئے چدان نروازی وقال طائفتن شپگم پلیتی عیب ازائفان ناتوانا بی علم و سر خبر اگر اوڑا کول اپا خپلا باندی راوڑا مکیدتو هم ویلی اوڑا کتاب والاونا ایمان راوڑا پاقا قانون پاقا کتاب پاقا دین چرا لگل شعر ایمان والاو تاوج هننار پاول لشبی دروزی وجه الشی اولو وجه النار اولو وکفرو آخرو انکار کوئی پروستانه که دروزی دا پارا دی چرا نورم واپس شی انجوز دا کارونه که جرگاو شولا مولیان راغون شو او دا دول استنا غش غش مولیان دی یهودیان راغون شو اسلام خوریگی ست طریقه و نشو بار پا بار نکی پکی تا منواتل غاری چه پکی تا دن نشو نلبه کی تیگی دا دن نکولو دا تدبیرو کو کسان مرتب کرلا دا شپک تا نا کسان یا دوای تلور دا بسار دی اوی بچه منگا مسلمان شو دا غراج دعوت و تبلیغ خود چلیگی کنا نو خلق برازی نور مسلمانی گی زالوم دی نورم رازی درازی رازی رازی ما خام شو نو بیا با توبه توبه توبه خدا سنا روا دی من خوبی که دا سم دین دی منگا پی من راو خوص منگ تا پتا ولگه که دا خو خالی سوابی توب دی ادو پیغمبرانو بیاده بیاده صلحاو بیاده بیاده دیوبندیت نه انکار و دا سما نه انکار و دا کرامتون نه انکار دی و جسدی و انصوری و دنیاوی نمانی توبه خدا توبه زمنگ ہوتے نا تو بادہ نہ چپٹا گا تھا سوتے نا واپس کے گئی نہ چنئی مسلمان شی دیا قبو کیا دا خبر رشیا دا دا کو ملیاں جی کہنا گورو دمر انصافیان خو خلقو چراغ ایمان راوڑ خو من پی نہ پی گو دو طبقے تا نقصان معلوم شو دو کی واپس کی دا شی رشیا دا نقصان دے نو دا نو مسلمین بوم واپس دا بزن سر بوزو بدے تیرے قبانی با دو کی نقصان پیدا شی واپس تو تلے نہ دے چیو زل ایمان راوڑ لے بیا واپس شین دے خود دو خپل کوششو کو اما دینی تطلر اطلر شروع کو سکسانو اراز بے وخکاو پا غرد یا پا سبای پا بلد بیاوی دا دین خانه دے منگ تب گیتا پتا ولا گیتا لکنا دا تورات بیدیتی کئی دا موسیٰ علیہ السلام کئی دا عیسیٰ علیہ السلام بیدیبی کئی دا بل کئی دا بل کئی بس خوی خالص واحد اولا شریک لہو ماو منائی دا دا مطلب دا دے نور هر توی خلاف کئی او خوی آزی خپل خبر کئی لا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دا خبر به کولا وقال طائفه من اهل الكتاب اس کی دا کنه کنجوز ولا دا کی کنه زو سره شی اوه دا ستاسو خبر سیدا پټ پکې تا کار کوا بیا چی راوځي نو کې دې شي ځان سره دا کور د غو جنې عمر او باسي ځان سره دا کور دا کور نه بل څوک تور سره عمر والی خواتین خبره والی کنه خاتون یا ځان سره مليانو طالبانو کې څوک مرګره پیدا کی وقفرو اخره انکارو کا چنا پروسنی واندی لعلهم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم دا وم نقصان آغی کی پلیتی دی منسوخ دین وصیت کول تورات سو منسوخ شو انجیل پا قرآن منسوخ شو وی دا منعی دا اللہ نی دیرالی گلی دا منعی اول کی میولی چی سانوی زنونگ دی کتاب ستای نستاسو کتاب کشی دا زمان پیغمبر کامل دین را ورلے نو سنگ با منصوب شی خلکو تو بے تلقین او تعلیم داغے کو یا اللہ سر خطرناک خبر دا زنو کسانو د مولا د لاس نه قران غسته قران دا لری ک مونږ ته دی تعلیم مکو مونږ ته څه تعلیم وکا مونږ ته فضائل عمل تعلیم وکا فضائل عمل مونږ دوا لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم اذا دروغ وي د مولانو جماعت راغله ما دا شی نه دشی مولا وسم شه عبدالجبار مولوی سے مدرسه کې مدرس دی عبدالرحمن نوی دی غالباً عبدالرحمن دی کابل دنگ ملا سن دی را دی گبری اگا وی زما دلا سے قرآن اغسطے پا دا خپل جماعت کی شریکو وی زما دلا سے قرآن اغسطے ای مولی سے ابدا موی فضل اعمال ہوا میں فضل اعمال تاسو ہوا ایدائی قرآن دی پر دا دیر پا کی خدی خو پا کی دیر دی خدا دا اگا ناخو کار دی دا دی ناخو پا وجبان خون بدنا مش وی دا طول دا غشان تی دیگن دا قرآن نمون کر دی انکار کی لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم وی بے وصیت دا کو ممن خبرا اعتماد ان کے اجبار ان کے ایمان ان کا راوڑا یعنی یقین ان کا پخبر دے چا اللہ علمان لیکن پخبر دا چا اجبار کوئے تبیعا دین اکم چستا سو بخون ربان دی روانی وخی لگولے پا دین دا اللہ کی وخی لگولے تا سو وخ لگولے ندے لگولے وخ بلا گوائے نو علب استا سو خبر منی لکی گی چو وخی ندے لگولے قرآن تا بیاناو کا وگو تک دی من چا چو وخ لگولے دا غمرو ارمان دے وی ارمان ارمان دے ماتے وی کتاب میں قسم کنا کی بوٹکڑ خبر خبر بس نور بم خبر سی لا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم لیکن جس کا سب یہود دا وصیت کرو عیسائیان دا وصیت کرو بے دخل ڈری د مولانا د بل مولا خبر تو وکیل دی پنج پیران تو بدا خو غضب دی اگو تا رو غاق کین دی اللہ اللہ قل ان الہدا ہدا اللہ یو خون ادا لا تؤمنو یقین مکو پا خبر دی چالے کن دا چاک استاسو دین تابی استاسو منون کی یو مانا دویما لا تؤمنو مانا لا تقرو یقینو نکے اقرارو نکے درشنوائی دی چالے پیغمبر دی پیغمبر الا لمن تبع دینکم لیکن آ چا تتابع قرار کو چ تابع دستا سو دی من خپل میں کی اوبر سره کوی چې دا سره په حق دین وای خپل میں کی خپل مجلس کی دا غین نقصان نه جوړی خو دا بل چا په مخ کی دی وی نو هغه مخ ته خوره کی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم سورۃ بقرہ کې لسی کنه یهودم داوی عیسایانم داوی اقرار انہوں کہے پرشتین والی دا چا اقرار انہوں کہے دا عالم دا علم دے عالم لیکن دا چا پا مخی طبیعا دینکم چستا سو قانون تاوی لام پا خپل مانا بایندے اللہ علمان لیکن آغا چاہتا نو آغا خبر ابا پدے پادشی اول مانا بایندے لام نشتے مانا کی مانا صدا لا تؤمنو اللہ من طبیعا دینکم یقین انہوں کہے او مو مانے لیکن دا چاہو مانے چستا سو دین تاوی داری قانون یو خبر ادا دویم خبر ادا ان یو تا حدم مثل ما اوتی توم کلام کی تقسیم دے دوار دوار دے دے دے کوم یو وصیت پیدا کرو دویم پیدا کھولا ان یو تا حدم اے ور بکریشی چالا اس یو چالا مثل ما اوتی توم درجہ داغی چی تاسور در کشی دا تاسور درجہ دا بل چاشتی پیغمبران و اولادی دنیکان و اولادی کتاب پا تاسو کرا غلی دین ستاسو مخ کرے دے نو تاسو دا بل خبری تاولی غاگی گدائی دا آغا چا خبری تا غاگی دا چه ستاسو دا درجی خویی کنا که ستاسو نو غورنی خو ستاسو دا درجی نو ستاسو درجه چا سخدا ستاسو مقام چا سخدا چه ستاسو تا غاگی دا بلتا دو خبری فلی ان یوتا حدوم مثل ما آوتی توم یا تاسو یقین کوای چه دو با خود جگرو که تاسو سرا دلیلو نبوی تاسو سرا اللہ سخدا اللہ پا مخشی با تاسو سرا دلیلو نبوی تاسو با پڑکی ستاسو دا خیال دی دا زدی درجی دی تاسو مقام تنشی رسی نمائی منائی دو خبری دی یو دا بل ملا ممنا دویم خبرا ستاسو درجا و ستاسو مقام بل چا سقشتین تاسو اللہ غور پیدا کری غور یای ولی دا بلغی تا غوگی دی دوار جواب کی نو پا دو طریقو باندی کی نای اولی خبر جواب قل ان الهدى هدى الله تاس چوئے دبر ممانا دروغ وائی یقیناً حق خو هدى الله خوند اللہ دا دبل چی منو ستا منو نو ادا ہدایت تے نو دبل ممانا نو دو خدا ہم چی ہدایت دا اللہ رب العالمین دا طرف دے کاغرا تا دیخی نو دا منم کاغرا تا تاو خونو ستا منم نو نو تارا تاو نو خوصرا تا دا بل خی نو تو ادا دا ممانا ان الهدى هدى الله دا سوره بقره کوم تاسو نو سی کنه ان هدى الله هو الهدى ام تقسی کی ویلو ان هدى الله هو الهدى سوره بقره ایت نمبر 120 کی لسی ان هدى الله هو الهدى دلتم وی یقینا حق هدى الله يقون الله دا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بیا دا طریق شرح محمد رسول الله کریم بهتره طریقه ما دا پاره بشتلی دا دې دی خبر جواب کو چې د بل مونه او هدایت بل زمشتي دغه خبره دا چې تاسو لا درجه الله درکړه دا بل چې غنیشته تاسو ردو قیامت کې پیسېلم نه وکوله د دې رات کې قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ويغراوي غراواله فلاس دا الله چې ورکی چاره چکو شي نو دې امت له ورک تاسو پر الله دې رحمت کیږي او ان کې ډېر خو په پنیتونو باندې چې تاسو دا څو کړو کچری یہودو عیسائیانو دوارا کلامونه یو ځای کړی او رد په یو ځای کوله نه استعمال د دې چې دا د روس کی قدرې رد دی د مخکانه نه دی نو تقسیم او کدی ته توزیع وي لکه د خصم کلام کې مثلا درې خبرې دي نو کده درې وړ مجموعه جواب کای نو هغه دومره اقوا نه دی او دومره د پوی دی نه دی چې دا تحلیل کی تحلیل استاد دی وګت خبرې مطلب دا درې ټکی دي دا درې خبرې دي دا دا دا اب او دغه مطلب دی خدا دی مطلب دی دا اوله په ګټو ولا دا بل اوله دا بل اوله دیواله می درو غوړول کنه بل څه څه شش ته بل بس نه نو امیان به پوښی کدی نه مانی خو امیان به پوښی دا مطلب داو دا خبرې کړی دی او داغه دارد دی دارد دی دارد دی خبر خلاص ک ان ود الله اولو دا یوتی هیمیسا الله واسن علیم خاص کہ اللہ پر مہربان ہے خبر بین دتا سوات یو سل 50 سورۃ بقرہ کې لري ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين المشركان واري اندو كتابو بخير ضرورتي فخير من خير والله يختص برحمته من يشاء الله كيف قول مهربان توکي غوړ کول ایت نمبر 105 کی تیر شوی برحمتي والله ذو الفضل العظيم الله دې خوند مهربان الوي من اهل الكتاب اتم پليتي خيانت نقصان ستا پیر څوک دي خائن پیسے سرکے دا بے دل ندر کئی پہلا والا دن آخلی دی عزت بیزتی دی کئی عصمت دل لوٹی دغستا پیر دے چہ دے کتاب والا ہونا توک چہ تپی اعتماد کے مانت و خچے دے دیر مال یو اد دی ہی الیک ندر کئی دلا نیکان پکشتے طول بد ندی حوزنی دی تنا آتوک کتو سرکت پید بارو کی تا امن ہو امانتی کی بی دینارن دیوی روپای دیوی اثر پای نو نظر کئی دلا دیر خو خود نظر کئی چی دینار رو خاکی دی نمی نظر کئی لیکن چیئے تو امیشا اولار پا دبارے امیشا مولا سے پیر سے زماغ پیسی یری نکی چرتا تو بی فکر وانی دسی نیچی اغد نیری سی تاستی نیچی چرتا ہو لگے زماغ ورے پا کار دی ار وقت تزاوتے لیا بو چی پتا شرم وقتی دیر روپای دیدار بلے کئی دا دیرہ تا پری دینو اکستلر بر کوم نو شرمی می الا ما دمت علی قائمه تتنا غلی شوی یو چې روپای نه تشه سدی زما روپای له مور دار روپای ما تاسو روپای د کمر الله هو که تا قرض پکاوې ما له قرض ورک بس پټاک پتا به رواړي الا ما دمت علی قائما خیانت ته پکې تا نو چې دنیا کې خیانت کې دین کې باندې کوي ولې دا کوي دا په سبب دی چې وایو دو په خله وي نہ سڑے عقیدہ ہی دادا قالو دزر نوائی عقیدہ ہی دادا چی دو بے گٹی نو منگ بے تٹو عوام کالن عام دی ہوئی نو دو بے گٹی منگ بے تٹو منگ ملیان نہیں ہوئی دنیا کار منگ کولی سنتا لیل چی لیل سن دی ماتی کخفی دی ماتی جی دنیا کار نشو کولی دبل مردار تبانا سے دبل نبے اخلی آر شید بارا دے وی دو نشے پہ منگا بانے پہ باغ سلو تو مال دری امیانو کے تو قسم ملامتا سبیل ملامت یا فی اخذ اموال العرب سبیل دو پہ مالون آغا سلو کے جامعانو مولونو آغستو که خیر پا تاویز چی واخلا پا دمتی نو واخلا ای کرو که لنو میگی داغی پیسی چیو مخلا اکا وقتی در بانگو اللہ اکبر اللہ اکبر داغی پیسی چیو مخلا داوی دو منگا چی چلو کس منگا چی خرو یعنی زما روزی اللہ دا مقرر کرده زمان پا دی بانی خورم اما زیری با طول دیه کئی وی قولون علی اللہ الکذب وی دو پا اللہ بانی دروغ اپوی گی جدا دروغ دی ولی نا من اوفا بی آدی چاچی پروکلو دی ہو یرید پا ان اللہ حب المتقین اللہ زان بچکون کی فسا فوقی چی اخلی بی آدی اللہ پا لوز اللہ بانی لوز ما طول دی یهودم ذکر کریو ينقضون عهد الله دلتهم ذكركم وعمان يقسمون ما مليه وز دغدي چنشته برخدولا پا آخرت كي خبری بونه كي سر الله نبو تقولي پا يوم القيامة ولا يزكيهم مجرمان بدو گناونو نپاکشنو جنة جنة تولاکش دو لا يزكيهم نپاکي الله از دو دو پر عذابون علیم نهم پلیتی تحریف شکم مليانو کاو يهود بيدين علماو اگر تحریف بیدین پیرانم کئی خود دوارو طریقہ جدا جدا دا اگر بکیتا سا دمولیانو تکی پکی را دن نکی ریجو اصیل پخبر پیرے لگی اما تا کشب دست شیره ما پخبر اولی دا پخوب جو ما تا آوازو شده غیبو دا خبر دا تا چوی ریزی مطلب دا نده منگا پخبر استر گولی دل لیوی خبر نیتا لا خلاق لهم لا شیدون یولو ایڈالایک دیالوون آل سنتهم بالکتاب چتاوی جب اخپلی پلی گدا اللہ وانی ما کتبوه بی ایدیهم اخپلی کلی بانی جب اتاوی تبوی چی دا چاہتا دا تورات شریف بوی یا انجیل زبورو یا قرآن وی اگر قرآن نیخ پی زیزان روڑی یو ذل رالمی مولار آگلی وغیوی چی دری دو آگانی پا سنتو پسشتی از قرآن شریف آیات اللوس اوی چی دا غلی آیات نمائی سا آیات وی خبر نمائی دا بولی فذکر اللہ ادعو اللہ مخلصین لہ الدین او دا شانتا یاو دا قیو آیات لستیو دیکھ خما بینی شو چھے پا جمع بانی دا مقتدی دی امام پا میراب کی بانی چھے کڑا پا مقتدیان بستی سنتو پسی بیدا بکشتی ایخو سردہ سیوین ایلونا سنتهم بالکتاب دا کتاب پا خلو ویلو باری جو بچتاوی راتاوی چھے خلق کو گونی چی دا دے دا اسمانی کتاب خبر کئی دا یلون آل سنتون بل کتاب پا خپل کتاب بانی جبا دا کتاب پا آواز بانی وائل تحریف دے دا کتاب چی دا خلاف کئی کنا دا ہوئی کنا نو چو سی سو کن آغا بتائی آواز ماغی طریقہ ماغی دا صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الكریم و نحن علی ذالک من الشاہدین و شاکرین دا شتے قرآن کی منزل من اللہ دے نو تاستر تقاری مندل لے چاہ گا جو قرآن آخر ترسول بیجا ٹکی تریخی ایلون ارسرتهم بالکتاب نو دیم پاق وزن پاق طریقه بانی پاق اخفا غنا جار اور ترکا گاریس ترکا گا دا گوٹونا بوٹونا تول پا دیتو کی کم ردن نکی دا میانو نتا پوسو که قرآن دا کم دا پوری ولی اوی دا خیلی تکی جو دا قرآنو اگر پا دین می پیجا صدق اللہ و بگی دی مردار دا نرا مندلی دا دا گو پا کتا نو صدق اللہ العظیم دا دی ویل بیدات تی ویزا لنورو ہوا بس ٹک دا وائی دے پتے نور کلمی ہوا ہو کوئی نو رو بے دے قرآن پا آواز بانے ہوئی یلون ارسنتا ہم بل کتاب لتا سبو ہم من الکتاب چتا سو ہم آنے چتا ہم دو قرآن سرو وما ہو من الکتاب ندی دا دو قرآن ندی لک دا اللہ ندی خو پردے لک دے تو یو قاری قرآن نکڑے دے کبیر دین بوئی ہوئی دا ٹکی بسر ٹل کلی اولو تو چی خیطا آگو تو موئی صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم اگر اوقات دی دیو سر صدقہ صدقہ ٹھوکی صدقہ ویلے گیا بکوانا صدقہ را اللہ العظیم و صدقہ رسول وعظیم اگر ہی دی پری دی حاق تا لیتا سبوہ من الکتاب اوی قرطبی ویلی چی دا جائز دی توبہ خدا قرطبی ویلی چی تیف دی نخرو باندی وی یعنی تا تلاوتو کا اگر چی زال لوا صدق اللہ العظیم سبا جی بگی نیش دی او چی تا دستور کا و قانون دی کا پا اجتماعاتو کی دعام و خلق و مخی ویلی دی ویلی دی قرطبی کی خدا جیش کنا وبلغنا رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والكافرين والغازين دا برسرتال کرے دا خدا یوم غار کا لتحسبو من الكتاب لک دا اللہ نے الکتاب الکتاب درے دے ذکر کرے درے والا پا جدا معنی باندے مطلب جدا دے راغب و اسفحانی رحمہ اللہ تعالی بل کتاب بما کتبوه بایدیهم راغب وی سیوتی وی اتقان کی ادوین دل من کتاب من من التورا وما هو من الکتاب ندی غدلک دالانا دویم کتاب جنس دی کتاب مراد دی امیتا چی پا کم انداز قرآن وی پاق انداز سر و پسی نور سر تک ہٹال کن آقا خوبا دا گنی کنه چی دا طول یو انداز دا قرآن دی فرق راولو جدای دا خبر دا غدلی تفسیر یا دی حدیث مطلب دا دی دا زبیم دا شبیم کنه شبارا دی الفتح الربانی ما سخوا قرآن می خونو الفتح الربانی می خدا دی قوال می لستو دروست دو ماما که دا بیرتا وندی مرلی ما تی خورایی نو ماویم دا لوی خوانی قرآن که اللہ پاک بیلی دا غد کتاب ذکر کرلی دا غد نمی آغسته دنو دا جلوی سنو ماویم قرآن که نو دا خو ما دا غد کتاب نوی وی ما باری دا پا قرآن که را گلی لی تحصبو من الکتاب آغا جتا دی نو پوش داد مخی تا بل کتاب خی دا بل کتاب ندا خبر گی نو ماویم دی قرآن شرع دا اتی داو کنو لی تحصبو من الکتاب پر دی کتاب تا اللہ کتاب وی وای دو دادا اللہ طرف دی وی سرم دادا مطلب دی دیات ادا مطلب دی تفسیر کرا اولی نی دا اللہ طرف وی پا اللہ بانی درو اپویگی درو دی ما کان لی بشن لسی عیسیٰ علیہ صلات و سلام ویر جما را مدد کوای زما مر را مدد کوای دا اعتراف تا سور بقر کم لسیو کنا وی انبیاء یعقوب علیہ صلات و سلام ویلیو چی یهودیت مپری دای دا چند فرانکی بزرگ ویلی دی عیسیان وی عیسیٰ علیہ صلات و سلام ویلیو پس دا پانچ سکی دلون دا قبر نوات اصنا دیست دی جینی تا ویلیو مریم تا مریم بیا خلکو تا ہوئی چی عیسیٰ علیہ سلام دا قبر نپاس از خدایو ما از استاسو پا گناهونی کی پانچ شیم تاسو چی سو گناهونو کرو تر قیامت اگر زما پا سر بانی دی از آگه اواز ما ورکره تاسو را حساب و کتاب نیر جسا کوای کوای ما را مدد کوای نیکان ولی بدن نموای دروغ پا انبیاو ولی وای دروغ پا اولیاو ولی وای دروغ پا نیکان ولی وای نسریا دروغ پا بندیان ولی وای پا اندو دی خو بنده دروغ پی ولی وای تا دروغ وای ناروا کوای لتحسبو ما کان لی بشر قرآن داد گی که دی نشی دی و بندنا که ورکره دا اللہ کتاب والحکمہ اپو دا دین افیصلہ ورکره دا اللہ پیغمبریم زعمو ان عیسیٰ کان یدعی الالہیتا ویأمر قومه بی عبادتی که نور تفسیرون نمان جلالن خوب مانے کنا دا جلالن والی کلمہ غرائب القرآن لکی جلالن لکی زعمو ان عیسیٰ کان یدعی الالہیتا ویأمر قومه بی عبادتی قوم تیمی چمارا مدد کوای ازالت خدای صبح دا اداری کولا قرآن رد کی ما کان علی بشارین که دینشیو دو بندنا چلا کتاب ورکرین سوحقن سوحقن لما بد در دینی دا پا کم کتاب کده مسلم کیو گوار نور و طول کشتے مسلم کیو گوار دا سنور کیو گوار لما بد در دینی ما کان علی بشارین ایوتی اللہ الكتاب والحکمون نبوہ که ده نشی دیو بندنا چه اللہ کتاب ورکڑی پوز دین ورکڑی پیغمبری ورکڑی چه بیاغ وی خلکو تا کونو عباد اللی شیطا سزما بندیان ما تفیریا دیان شای زمان غواری مارا مدد کروی ما تز متازیو کوی کونو عباد اللی شای بندیان زمان ولی نارواوی عیسیٰ علیہ السلام سنگیویدی لیکن اغب داوی ولیکن یقول لیکن وی با کونو ربانی نشیطا سخک انکی دا اللہ دین من انکی کونو ربانین کونو معلمین الخیر کونو ربانین کونو مصلحی الناس ربانی من یصلح الناس رب تا نسبت تے علیف نون زائد را غیر لکا رقبانی لحیانی شعرانی ویختور شعر والا نسبت تے شعرانی و جامور لحیانی و لحیم تا نسبت تے دا سانتا نور دا نسبتون دی نور ربانی رب طرف تا نسبت لیکن شیطا سو رب طرف تا منصوب ازد اللہ غلامیم تا تم دا اللہ دا غلامیم تا بیداری دا غاو کا زمان سر تا اختیار نشکون ربانیین علی سے وی ربانی سوک دے هم الذین یغذون الناس بالحکمہ و یربونهم علیہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تفسیر الکبیر پنو مانے شای شوئے دے دے حتلان دے غلی کی کون ربانیین وی علی سے گوی ربانی چاہ تو یہ لیکی گی ریاغ عالم تو یہ لیکی گی چاہ رد خلق و تربیت کے غزاول اور کئی دے دین پوکول وی ربونہم علیہا کونو ربانین کونو فقہا علماء پیغمبر خبدا ہوئی دین ازدک ان کی شائی اپا دین زان پوک ان کی شائی سیتی الاتقان کی معنی کی الربان الذي يرب الناس ويصلح امورهم ابن قتيبه وي غريب القران کی ابن جرير وي بل تفسیر کی ربان سوک دے ربانی و یا سوک دے چې خلکو تربیت کی اصلاح کی دا غو اره خبره کی ته خونه کی چې سمکو د سمکو الربانی کامل العلم والعمل نزهه القلوب علوي الربانی الذي يرب الناس بشغار العلم قبل كباره امام بخاري وي اغه څوک چې خلق تعقیده مخکې خي عمل وسو کوي صغار العلم عقیده سانه ده او كبار العلم د ټکی ز د کولو دا زس د کولو بیا د کته بریز د کولو لوی قصه ده پکې ده اگر عقیده او تمخکې ده يرب الناس بشغار العلم قبل كباره بخاري زه حق معنا کوي مطلب وي حق على من تعلم القرآن ان يكون فقيها ابن كثير خوان نقل کرے ضروری دی پچا بانے چو قرآن از دکو یعنی تکی چو دو قرآن مطلب دکی فقیح شی پوہ شی پا دین بانے کونو ربانین شای پی دن کی پی کتاب دا اللہ بانے کتاب دا اللہ از دکائی او ربانی مانا سادت الناس و قادتهم فی امر دینهم و دنیاهم ربانین و تعلیمکم ایاهم کتاب اللہ ابن جری دمانم ذکر کرے دا شیطاس و ربانین مانا دا خلق و مشارک ان کی بدین کے پا معاملہ دا دین و دنیا زوارو کی اپا خودو تا دا کتاب دا اللہ بما کنتم تعلمون الكتاب ولی نشویرے چی ما تا متعذیو کئی ولی بدا ہوئی خلق تا چی دا اللہ کتاب ازا کئی علم پہ ہوکے عمال دا بو تا ولی ہوئی تا سبب دا دی یتاسو تعلمون الكتاب چ خائے یو بلتا کتاب دا اللہ کتاب دا اللہ کی مسئلہ توحید دا چا غلامی نشتے باب دیت دا چا ربیت نشتے دے نو قرآن باب دنیا کی خود رکی گئے بیا بملا سوک دعوی کہ چیتا زمان بندہ شکونو عباد اللی من دون اللہ نشکی دے دا مطلب تو شو چی شرک با دنیا کی اللہ ختمی گی چی قرآن ویلے کی گی چی قرآن کم دے کنی ویلے کی پتش و آزون رسیت جنوبانے شرک نختمی گی پیغمبر علیہ السلام ذکو ان الشیطان قد عیسا ایوبا فی جزیرت العرب شیطان دا شیطان دا عبادتنا نومی دا شید ولیکن فی التحریر فسادون با پرتکی نقصانون با جوڑی خود شیطان دا توحید ببارک دا شیطان نومی دا چدل تا نشکی دا شرک نشکی دا اولی قرآن نزدو کنا بما کنتم تعلمون الكتاب پس اوب دا غیت تدرسون چتا صبح خواه یو بلتا درست الكتاب مانا تعلمتو درستو تعلمتو تاسو با کتاب زکاو چیز دکی گی علولو کی گی نو شرک با نرازی نو سنگ با سوک پیدا شیر مور راوڑے چاگا بوی کونو عباد اللی دروغ موائے داغ مسئلہ تورات کیوں با داغ مسئلہ انجیل کیوں با چی پاگا بیانی گی ویلے کی گی نو شرک با نہیں عیسیٰ علیہ السلام انجیل بیانو تورات با بیانو نو سنگا بوی کونو عباد اللی من دون اللہ اللہ نشویلے تاستا چونو سے فرشتے انبیاء پا خدای توب بانے احتاس تو بوائی دو کفر دکولو اب کفر تا دکردو پس تاگینا چشوی مسلمانان نشویلے وائز اخذ اللہ احکام ما طول عزیزی پیغمبر نے انکار کول دعوائی دعوائی کنا چی پیغمبری تو خو عربو تا پیغمبری منگتا نئی قرآن رد کی دروغ وائی طول عالم تا دے پیغمبر دے طول عالم تا تستوم دے لوزی چی غصتے دے یاد کچی غصتے واللہ لوزم بیاونا خام خا چر کم دی کتاب لکھ لے حکمت نو پوز دین بیام در شتاس تلے گلے میں بل پیغمبر دا شتاس زمانہ کی فی زمانکم ستاس زمانہ کی پیغمبر راشی دا میں ذکر بکانا چی پیغمبر تا خو پیغمبر نرازی چی پیغمبر یہ وقت تا بل پیغمبر راشی نا بیا راشی پیغمبر جاکم مانا فی زمانکم تاسو دا پیغمبر پا دور که بل پیغمبر ام اللہ راو لگه لکه دا موسیٰ علیہ السلام دور که حارون ام پیغمبر کرده اللہ مصدق لما معکم اگر تصدیق کن که دا اگر کتاب صغری اگر احکام بیانی نوی پا کتنه جوڑی نو دامتنه آهد اغسطه و امر کرده تا لطؤمن النبی خامخاص تاسو دا سوگن پا اللہ ایمان براوری پی امدد پای کوای ایمان پا پیراوری سمانا چاو دے پیغمبر دے دا اللہ دا طرف مقرر دے مدد پیدا کرو چیز آقا بیان تا بکینی خلقو تا بم دعوت پر کرو چیز بیان تا که از خبر ہو رہا حق ہوئی گوارے زان پی پوا کرو کہ دیو پیغمبر زمانے کبول پیغمبر را گا نو خوب تزاد نجوڑی کنا نہ چ تضاد نہ جوڑے ماں کا خبر ہوتی نو تو وایا کنا دے چتو حق ہوئی خلق دا دے چتو دک خبر ما ویر راز چ دا مانا دے تو تیار سے دا بو تو خونا گئی پیغمبران تو خوا مرو چ خاتم النبیین واری بے ایمان راوڑائی ا پیغمبران تو امر چ بل تایید بکوا ول تنصرنا مولیاں کید چا تایید زانت چ مولا وایا تایید کی او خلاف کی تاسنگ موجمات کی بیان کر زمانے تپوس نے کڑے خلق بدن تری خلق بدن لری کی دا بنو چرا شکی نے ہوتا خبر اور ائی دین وا اور سو پر شریک باندې دا خبر صحیح دا راز چرا عملی کو دتن تیری زما زال لو ایتونی دکی دی خمبی دکی دی روزے کی تبلیغی بیان کیوں جوڑ کے کی مروز پاس ائی دین کی اوزے سکار بس دکے تو سوچ فکر و پیدا شو مولا ناس ہوئی ٹھیک دکنا چې سړی خپل خمبیړه کې نو ته څه راځي مې چې خپل ډکه نو هغه چا کار کوي نه غل ورکی کنه نو که ستا خمبیړه کې مولا سه هوبل لو ور کول واري بلتا ما بو می وخه لګوي اوس می وخه لګوي خدا دې نه چې وخه لګون قران پیدا قران نو پیدا وخه لګو قران دې زده قران خو خلکو ته د خپل جماعت مرګور ته خو که قونه قران زکه چې چر ترسه د قران عالم شته نه زغنه ثبت زکه آیت نه زکه او وخه لګو دا وقت دے کامیاب ہے دے نہ چ وقت لگے قران تے شکڑن تو فائدہ دا سدان کڑے مصدق لما معکم لتؤمنوا النبی ایمان بہ پر مدد بہ کہ قال اقررتم اللہ وتا سومن اقرار کوئی قبول کتا سو بہ بارے درون پوج بوج دما اثر درن ذمہ واری دبل خبر من درن ذمہ واری دا بل طرف تے دعوت ور کو درون کار دے دا نفس نہ برداشت کی او چ زما طرف تے دعوت خلق مال رات لے لا تؤمنن نبی ولا تنصرن دا ربانیون کا دا ربانی عالم اغوی چی حق ویلی شی اگر که زما دا دشمن پخلی حق خبر دی ویلی شی اگر که زما دا عزیز ترگور پخلی حق خبر دی ویلی شی که دا بل عالم پخل باندی خود چی دا حق دنیا تا ترگن شی اللہ دا حق ویلی که دنیا که وزالا یا اللہ یا اللہ دا قرآن و سنت خودون کی مراکز دی دین مرکزون که اللہ تر قیامت پوری اللہ سوک چی قرآن خی ادرس تو قرآن کی دا حدیث شر و سر کی اللہ دا علماء پا عمرون کی علمون کی عملون کی برکتون واچوا اللہ زیون مراکز دا دین کا اللہ سوک چی قرآن بیانی دا اشاعت مرگری دی او کنور مخلصین دی اللہ امرکون و عباد و شادہ بساتے اللہ ربانی با دعا گانی کی ربانی با تحزیز کی اغل تلاش اغل تلاش اغل تلاش درسون خی کی اقلی بیان نکی او چه غیر ربانی دی اغبو وحده لا شریک لو انا ولا غیری زما کار دی داو تا نور پا تپی گی انبیاء و بل طرف دعوت ورکو اوی منعی علیهم الصلوات و تسلیمات نو بل طرف قالو اقرار نادا درنزی مواری پوٹی تاسو قبول کو یاو منگ اقرار کو اللہ فشهدو نو گواهان شیو انا معاکم من پیو بل بانی اتاسرم دی گواهی کون کنا چی تاسو من اللہ علیمان وی دا د ختم نبوت بارے کی ویلے شوی دی دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز غستے ہو لیکلی عہد نامہ وا اغه بارے د انبیاء او د سوتونه برات لو انبیاء او خپل امت تر رسول آدم علیہ السلام په دستخط کړو کتب کړی وا چې بالکل زما زمانہ کې راغلم منم ازب وسره مرګرتیا کوم دا غنه داغه وسی ته هغه ته تر دی چې د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام پر راو رسید عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دور کے این جی اوز والا رکو دمیان سے ختم اللہ اللہ تاریخ زمنگ لکھی یو بزرگ ہوئی ہیرا کیوں یمن پا علاقہ کی یو سڑی بوتلم عیسائیو یہ سندر کے رہو گو خبیر تھا ایک ناغے کے فٹوان رہو گو تصویر نہ رہو گو ویدہ پیجے نہیں میں ویدہ ویدہ آدم علیہ السلام فوٹو دی بیا ویدہ بلبل تردی چی ربی علیہ الصلوۃ والسلام لے رہو گو ویدہ آگا فوٹو جوڑو ادا من اللہ را من اللہ نو وہ چکم اوصاف کتابوں نے کلو پاگا اوصاف مانی فتوان جوڑ کر دیا خلقو رواغس ادا پی جن میں صاحبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا خزوں گا پیغمبر دے دا دا غدے بیا دا ابو بکر فتو رواغس دا عمر عثمان علی ادا پی جن میں دا اصحابان مقربین دی دا غشان تا دا اغشی اس نشتی دا غشان تا دا وسیعت او قدبی دا انبیاءو بیدا او ما من لے دے اخر کو تاسو پیغمبر را روان دی او منے او منے پیغمبر خو اللہ تو معلوم ہو چی دو دور کی نرا دی کنا خود نیکی پا نیت باندی چی ارادہ دا کولوی اللہ اجر ور کئی اللہ ثواب ور کئی آغا پیغمبر اخیر پیغمبر باندی چی اگو ایمان را ور لے نو دا دی اجرم اللہ ور کئی اس معلوم ہی کہنا دا بدائی پنیت باندھی کہ دا زڑا عظم دے اگرزاو نو دا دا زڑا عمل لے پلا سے دلان دے کرے خود دا زڑا عمل لے اللہ پی گناہ ورکی صدا ورکی دا نیکی عظمو کی کہ دا کار بدا سے کوم دا نن نپرو تا بدا سے کوم بیادی دا کول و توفیق را نگے مقارا نگلا دا دی نیت و دی رادی اللہ تعالی جر در کی سواب در کی خو نیت ارادہ با علی چی اگر دا کول و مناسب دا دا وقت نداغی تدبیرون شروع کی لو اراد الخروج لأعدو له عدا کہ دا وطو نیتی وی نو اللہ با دو بار تیارے کرو سنس تیارے کول ویا و زم نو چیزی نو تیارے والا دا اس نشورو کرو چیتا والا تیارے ندے کرے دروغ وی دا زم دی دا دروغ وی زم با قرآن بز دا کم نو دا اس نو والا تیارے شروع کرو درخواست نو کرے کیوار کا دا چند تذکور کی ضرورت تیرا غیر تیارے ہو کا دا اللہ دلائی زکرت برا بستارا جامع تیار کا دانه تیاری خ وسه به زمان یتو شزه کالی به خامه خ درس دادم خو جو بس داس کور کی سم مجبوری و نتا نیت نو کنه نیت چی نو کور کی مجبوری نو کنه اب استاد مخ کی نو پورا کړو دوبای ته جزی نو کرید کی ضرورت کور کی ضرورت نشی سعودی ته کور کی ضرورت نشی خو چی څه ضرورت ته نو قران د پاره دی د دین د زکور د پاره دی دا پرې ده کنه دی کی تبلیغی دوستان وی کنه وی کارونو کی الله را برا او کای الله را برا او وان دی روس تو کای او خو باسه دا خو برا کی کړه تا چی را دادا نو کارونو که لربر اوکا تیاره اوکا او اغا مقیت زان رسو لعدو لغو عده نو دنیکی اراده باندی چی ده کولو ده زلن نیت ته تیاره و لکی اللہ عجر ورگی ده بدای پی اراده باندی عزمن و حتمن اللہ سزا ورگی ده زلو ده عمل اولی ده اراده کرده بیا چی پی عملون شروع کو ده لاسو کار شروع کو بیا خو لا گناه ده لا جاتے ارتداد دا عمل لے لا فشہدو آنا ماکم من الشاہدین چواوڑے اولائک هم الفاسقون خاص دا غدی فاسقان دا دی عاد نواوری اگر دین نواتن کی دی افا غیر دین اللہ یبغون زورن اور اٹھنا دا ولی دا اللہ دینم پرخو اللہ پی انبیاء را گلی کلی دی این سوا دا دین دا اللہ را لٹائی بلتا بداتم دغی توی غیری ارادائی طلب پکیتا اتفاقا و پا پیخ باندی نی را گلی او غیتی غیریتی احداث غیریت او عدم موافقت دا دین سر در تا بیدت رینو طلب کئی کوشش کئی اکی ارادہ دی دا او غیر دی دین نا پا دین کیا غنشتے پراول دین دا پیغمبر اسلام کی نشتے دی تا بیدت روی دین بایی غیر بایی ارادہ و نیت با سرائی پا پیخ اوشو مجرم نہیں گناہ دیکھو مجرم نہیں اللہ بدی معاف ہو چی پنیت دیو کو ادسی کار دیو کو کیا گا غیر دے اب ادسی نیت کے چلا ثواب دے احداث سے بھی کتب دین کی من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد قرآن ما غیری دی فاولائک هم نتوک چی تر اے طلب کی سواد اللہ دے قانون نبل قانون حال دارے چاہا قانون تغاڑے خود اٹول اسمان والا ازمکو طوعاً پر ازازنے وکرہن اپ مجبورے ٹولو انسانانو پیریانو فرشتو فرشتے ٹولے انسانان او پیریان زنی دا اللہ حکم تغاڑے خود اللہ قانونی تشریعی حکم تا او دا پر ازابانی او زنو بلکہ دیرو دا اللہ حکم تغاڑے خود دا خود جبرن کرہن اختیاری نشتی نا جوڑا دے پی خواخ ندے او دو تا غاڑا ایخی دا گرمی دا دے پی خواخ ندے او غاڑا تا ایخی دا بلا کولی نشی اگا کرہن دی مجبور دے پدے بارے ذکر چی اگی کی ثواب نشتے اپا اگی بانی گناہم نشتے او طوعاً پا تشریعی قانون کی پر ازاو تا غاڑا خودا فرشتو ٹولو انسانانو او پیریانو زنو یعنی نیکانو اگو تا خودا ذکر طوع کرے دار دوار ابھی اب اللہ طرف سے گرد ہو رہی وہ آیا جس سورہ بقرہ اول سپارہ کے ختم میں تھا سویل ہو کہ قولوا آمنا باللہ دو بھی دینی خوری وہ کونو ہودن و نصارا تہتدو بھی دینی خوری پا عمل ہم خوری پا کتاب ہم خوری پا قولون ہم خوری پا دولتون و مالون و لگولبان ہم بھی دینی خوری نو تا سو کرو تا خوراتا ہویا کرا تا دین اسلام دا پارا سکارو کرد بیان دی کر لے چرتا للہ کتاب دی لکر دا اللہ در ازا کولو دا پارا چی دا مسئلہ خورا شی کتاب دی چرتا لکلے دے خورا پانے دی چرسا چاپ کرے دی چھ خلق چھنا خبر شی پیسے دی چرسا لگولی دی سوک دی پا پیسو باندی دا اللہ دین ترا بلے دی چھو تکٹ پا زدر کم خیر دی رازے چی زو خرد پا زدر کم تکٹ پا زدر کم رازے چی لاغ چو خدمت بجیم کم دا دی چرسا کرے دی اب یاو انجیوز راغری دی ملک تباہ کن تد آگے مقابلہ پا خلا عملو کا کنا سکول دا گو مقابلہ کی سکول جوڑ کا دا مدرسی مقابلہ کی مدرسہ جوڑ کا داغو د دا خیراتی کارون مقابلہ کی تم خیراتی کارو کا پیسے جمع کئے منگ بدا کسا جوڑ کو منگ بدا کارو کو نو دا ہر شی توڑ راضی داغ پا زد بانے وسپنا پا وسپنے نیوے کی گی نو دا کالج مقابلہ پا کالج ہو کا اسلامی کالج جوڑ کا وہ ازون رسیتون نے کی گی دا شانتا دا سڑک اور دا دیبانے خلق دو کا کئی نو تو دا سڑک جوڑ کا نا پیسے جمع کا ہمتوں کا آگا زندہ کرے اور تاس مقابلہ ہو کرے قولو دلت قول ویری دی وہ اعلانوں کا منگی ایمان راوڑے پا اللہ بانے پا چرا لے گلے شید منگتا واغا چرا لے گلے شید ابراہیم اسماعیل ساق یعقوب و رازونت علیہ السلام اور پا گٹولو چور کے شید موسیٰ